توجہ نال بول ذوق نال سبحان اللہ ذرا جیندیاں کہو سبحان اللہ سب کے جاواں میں تم پاک شاہ بغداد دی شان سناواں سب کے جاواں شاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کس مرد دا نام آن لگا ہے سب کے دو لوگ ادب نال ہی انہاں سارا فیض پایا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے شاگرد نے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد سن امام موزانی گل توجہ نال سمجھ امام موزانی فرماندے نے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کول کئی سال رہا ہوں مینو آپ سرکار ادب ہی سکھا دے رہے ہیں فرمایا میں بھی 22 سال رہا ہوں ادب ہی سکھیا لیکن پھر بھی حال حسرت کاش کے چار دن ہور نال لا لیندا تاکہ ادب دی دولت سکھ لیندا قسم خدا دی کر کے آنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد امام احمد بن حنبل سن توجہ فرما تو میں نام پاک دی بوت دی رب رسول دی تا کرنے ہاں جی امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد امام احمد بن حنبل سن امام احمد بن حنبل سرکار امام بخاری دے استاد نے آ فرماندے نے مینوں ایک وارا میرے استاد نے کرتا دتا دھوون دی خاطر میں کرتا دھو کے میل جڑی کٹھی ہوئی سوچیا اینو کدے سٹاں جے تھلے سٹاں وہاں کسے دا پیر آوے گا بے ادبا ہو کے نہ ماریا جاواں آخر سوچیا سوچ سوچ کے میں پیلیا میں کیا محفوظ تھا میرے کسے دا پیر تے نہیں ہونا امام احمد بن حنبل سرکار نے اپنے استاد امام شافعی دے کرتے دی میل پیتی او رب کی برکت وخائی اس ادب دی آپ 10 لاکھ حدیثاں دے حافظ ہو گئے سن رجیم دیا بول سبحان اللہ و خدا دے بندیا امام شاف استاد کرتے دی میل جڑا تھلے نہ سٹو رب اونوں انج رنگ لایا 10 لاکھ حدیثاں دا حافظ زبانی بن گیا ہوئے 10 لاکھ حدیثاں اج 10 حدیثاں وی سانوں یاد نہیں ہوندیاں ہاں زبانی نہیں یاد ہوندیاں قسم خدا دی کر کے آلا 10 لاکھ حدیثاں دا ماہر کی وجہ سی اساں نام پاک خود رب رسول دے تھلے روڑ چھوڑے نے ہاں جی اوناں پا استاد دے کرتے دی میل وی ہتھ نہیں جان دتی تا رب انہاں نوں رنگ لایا ای معلوم ہویا رب جو وی فیل کردا ای اک ادب دے نال ہی کردا ای پہلا مدرسیاں وچ ادب ہی سکھیندے سن ہن مدرسیاں وچ بے ادبی سکھی چوتے ادب لبے کتھوں خدا دے بندے صدقے جاواں میں تینوں پاک غوث دی شان سناواں میرا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حسنی حسینی سید لجپال سید حسنی حسینی سید قربان جاواں آپ مادر ذات اللہ دے ولی سن مادر ذات ہی ولی سن رب سونے نے ولایت آپ نو ہجی ماں دے پیٹ وچ بخشی ہوئی سی بلکہ اس تو وی پیچھا چل حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سرکار مکتوبات لکھدے نے فرمایا جڑا ولایت دا فیض ہوندا ہے رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے اے مولا علی تے غوث پاک دیاں روحاں نو سپرد کیتا ہوا سی حال روحاں جسم مبارک وچ نہیں سن آئیاں اے پاک روحاں انہاں دعا پیاریاں دیاں اس ویلے وی ولایت دا فیض پچھلیاں امتاں دے ولیاں نو بند ہوندے سن تا کر کے رب وحدہ اولا شریک مولا قرآن دے اندر کئیاں ولیاں نو فرمایا مخلصین کئیاں نو فرمایا مخلصین مخلصوں نے جڑے محنت مجاہدے ریاضت نال پاندے نے مخلصوں نے جنہاں نو رب سونا ہی چن لیندا ہوئے صدقے جاواں اگل کوئی رب سنے انہاں نوں چن کے تے رنگ چڑھا چھڈیا ہوئے قربان جاواں توجہ فرما میرا پاک غوث رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دے مادر ذات ولی ہون دی وڈی نشانی ہے ہے میرے سامنے جڑی کتاب پئی جے دے وچوں میں چند گلاں اس لے پاک غوث دے بارے بیان کرنیاں نے اس کتاب دا نام پاک غبطۃ الناظر فی ترجمہ ترجمہ شیخ عبد القادر ہاں جی اے کتاب امام ابن حجر عسقلانی سارے بخاری دی لکھی ہوئی جو محدث امام دی کتاب لکھی ہوئی ہے شافعی مذہب دے سان امام ابن حجر عسقلانی سارے بخاری رحمت اللہ علیہ پر کتاب میرے غوث پاک سرکار دے لکھی ہے اور شریعت لکھ لینے پہ میں تاں لکھی ہو تاکہ رب سونا آپ دی برکت نال مینو جنت عطا فرما چھوڑے کتاب لکھن والا امام ایک کتاب ہوئے دریام کتب خانے آج ہونی نہیں ہاں جی اے بھی قیمتی تے نایاب کتاب جو دن چوہ والا پیش کرنا آپ سرکار دی اما پاک دے کول لوگ اما پاک دے کول ہاں جی جناب والا لوگی آئے عرب کی تین چن نہیں پیا گفدا آپ بار گلہ رہیاں چن رمضان دا نہیں پیا گفدا میرے غوث پاک سرکار دی اما جی نے فرمایا میرے پتر نے دودھ نہیں پیتا اس واسطے چن چڑھ پیا جے چن چڑھ پیا جے تا میرے پتر دودھ نہیں پیتا معلوم ہویا سن کے جا وہ اللہ دا کامل ولی سی مادر ذات ماں دے پیٹ جم گئی تا کر کے ہاں جی ماں دے پیٹ مبارک تو بار آئے نے دودھ مبارک رمضان وچ نہیں پیتا سجنا معلوم ہویا وہ ولی تے ولی رب سونے دے احکام بالغ ہون تو بعد کتھوں چھڈ سکدا وے جڑا اپنے ماں دے پیٹ چ جمے حال شریعت لاگو بھی نہیں ہوئی مڑ بھی نبی دی شریعت دے خلاف نہیں کہ چلتا توجہ نال بول سبحان اللہ آج فرماؤں گے میں جب میں چند سال آندہ ہویا ہوں ایک دل میں دھگیاں دے پچھے گیا ہوں حال وہاں لگا ہوں میں نو دھگا آکھ دے عبدالقادر تو اس کم آج تو نہیں جمعہ ہوئے نہ اس کا ماستے تنو حکم ہویا ہے غوث پاک فرماندے نے میں جدو ڈھگے دی آواز سنیے میں نو ایک جواب ڈھگے دیتا ہے اے بول بول کے گل میرے نال کیتی میں گھبرایا تے اپنی ماں دے کول آیا اپنی اممہ جی قبلہ نو اے گل میں سنائی میرے اممہ جی رون لگ پے میں نو فرماندے نے پتر جا سکھ نبی دا دین نبی دی شریعت سکھ میں عرض کیتی اما جی عرف ہمارا حج دا موقع وے دنیا جا رہی ہے میں نو اجازت بخشو میں اللہ دے ولیاں دی زیارت وی کراں گا میں نبی سرکار دا علم دین سکھاں گا میری اما جی قبلہ نے جڑے مال پیسہ چند درہم لکائے ہوئے سن میں نو گنڈ بن دتے سی دتے میری کچھ دے نال فرمایا جا میرے پترا میں تینو رب دے راہ تے ٹور دتا ہی میں تینو رب دے راہ تے بخش چھوڑیا ہی ہن جا گلیاں دی زیارتاں وی کر نبی دا دین وی سکھ ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ ادھر ویکھ ایتھے گل وچ بڑی پتے دی لکھی ہوئی ہے سن کے جاواں آپ فرماندے نے میرے اما جی قبلہ آہدتنی الصدق فی کل حالی وخرجت مودعتا لی فقالت لی یا ولدی اذهب فقد خرجت عنک ما وهذا وجه لا اراه الا یوم القیامہ فرمایا مینو اما جی نے پترا جا نبی دا دین سکھ میں تینو رب دے راہ تے توڑ دتا ہی الوداع کر دتا ہی میں تیرا منہ نہیں ویکھاں گی او نبی سرکار دے دین تے قربان کر چھوڑیا ہوئے ذرا جیندیاں چا بول سبحان اللہ آپ فرما نے میں ماں تل وجا ہوا توجہ فرما ماں تل وجا ہوا بغداد والے پاس ہاں شہر شہر پھرتا لگا پھرنا وا نبی سرکار دا دین سیکھن واسطے حضور دا علم دین سیکھن دی خاطر مینو شریعت نبی دی تے پتہ لگے حضور سرکار دی شرع شریف دا علم آوے کیونکہ انہاں چر فکر نہیں آندا جنہ چر نبی سرکار دے دین دی سمجھ نہ آوے توجہ نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں خدا دے بندیا علم نال علم دین دے نال فقر ملدا اے ہاں جی اس تو بغیر فقر نہیں آ سکدا جب رب وحدہ لا شریک علم دو طرح دی توجہ فرمائی ایک طرح اے وے کہ بندہ کسب کرے کمائی کرے پڑھے سکھے محنت کرے تے عطا ہو جاوے دوجا اے وے کسے فقیر دی کامل دی نگاہ پے جاوے ان پڑھیاں پڑھا چھوڑے اے طریقہ بھی آ جاندے اے طریقے نال بھی علم دی دولت مل جاندی ہے ہن سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ غوث زمان ہوئے نے بڑے بڑے علی بریز آپ دے ملفوظات شریف نے آپ سرکار چتے ان پڑھ سن مصر دے بڑے بڑے عالم آپ دے کول مسئلے جا پوچھدے سن قران دی آیاتاں جا حل کراندے سن حدیثاں دے مطلب جا پوچھدے سن معلوم ہویا رب دے ولی رب سونے دا کامل ولی دے نگاہ چا فرما رہے ان پڑیاں پڑھا چھڑ رہے اے طریقہ بھی بڑا حق ہے او طریقہ بھی بڑا حق ہے آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے توجہ فرما آپ سکھن واسطے گیا فرما دے شہر شہر رو رہے آوا پھر رہے آوا لب رہے آوا کسے پاس وہ نبی سرکار دے دین بھی کوئی گل لب جاوے کوئی مسئلہ لب جاوے کوئی کتاب کسے امام کوڑ کسے عالم کوڑ کسے ولی کوڑ پڑھ لوا توجہ فرمائی خدا دے بندیا اے ہوئی مطلب ہی اے ہوئی مطلب ہی اس حدیث پاک دا علم حاصل کرو چاہے چین دا نہ پڑے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سفر کیتا ہے جگہ جگہ تے نبی دے دین دی خاطر سفر کر کے دسیا وے نبی دے حدیث دا معنی اے حضور دا علم دین فرض اے بھاویں جنہ سفر کرنا پڑے کریا دے توجہ نال بول سبحان اللہ بے ایمان تے ایویں گلاں بنائی ہویاں حضور دی حدیث نوں مروڑ کروڑ کے کدے شیطان لائی کھڑے نے حالانکہ ال علم حضور نے فرمایا ال علم اوتھے سارے شروحات والے ہاں جی حدیث دیاں شرح لکھن والے سارے امام ہی اوپر لکھ دے نے حضور سرکار دا علم دین دا حصہ جڑا قائد دا تے خاص فرض عین والا ہے ہر کسے دے فرض اونوں حاصل کرنا ضروری ہے بھاویں سفر کرے بھاویں جتھے مرضی مل جاوے او حاصل کرنا ضروری ہر کسے دے اوپر غوث پاک تاں گئے خدا دے بندے معلوم ہو یا کوئی اللہ دا ولی جاہل نہیں ہوندا جڑا جاہل ہووے او کدی ولی نہیں ہو سکتا جڑا جہل کٹھا ہوئے آنی جاندی شے نہ ہوئے اپنے آپ شے نہ ہوئے معرفت دا پتا نہ ہوئے حقیقت دا پتا نہ ہوئے طریقت دا پتا نہ ہوئے شریعت دی خبر نہ ہوئے وہ کدی ولی نہ سمجھی خدا دے بندے ولی وہی ہوندا ہے جڑا شریعت دے راز نہیں جاندا پر طریقت دے راز نہیں جاندا حقیقت دے معرفت راز نہیں جاندا سلطان باہو بولیا سناواں ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ سلطان فرماندا ہے علم و باجی او جڑا فقر کماوے یارا کافر مرے دیوانہ سیوریاں دی او کرے عبادت عبادت اے سروریاں دی سجنا کرے عبادت روے اللہ کولو بیگانا کھلسن پردے ات دل جاہل بت خانہ او بہ نصیب اونا دے باہو باہو بہ نصیب اونا ملیا یار یگانا سبحان اللہ خدا دے بندے توجہ فرما گا اس پاک فرماندے نے جدو میں علم دی تلاش واسطے پھردا رہا ہاں جو خرچہ سی مک گیا ہن میں کادے تے گزارا کردا تھا لوکاں سبنیاں سٹنیاں سبنیاں بچیاں روڑیاں تے تھٹ دینیاں میں انہاں نوں چگ چگ کے گزارا کر لیندا ساں ہاں جی انہاں چیزاں دے بچیاں کھچیاں چیزاں لوکاں دیاں باہر پھٹیاں دے گزارا کر لینا ہے اپنے آپ نوں نبی سرکار دے دین دے پچھے رولیا ہو ہن سمجھی گل اپنی عزت میرے غوث نے نبی دے دین دے پچھے رولیے رب ایہو جی عزت بنائیے ساری خدائی دے چرچا میرے غوث دا ہویا کھڑا توجہ نال بول سبحان اللہ آپ فرماندے نے وا کنت اقتا تو بخرنو بالشوق و قمامت البقل و ورق الخس من جانب شتے فرمایا دریا دے کنارے تے لوگاں سبزیاں دھونیاں اج جو بچیا کھچیا چھٹ جانا میں اونوں کھا کے گزارا کر لینا خدا دے بندیاں رب وحدہ لا شریک دے دین دی خاطر جڑا اپنے آپ دی ذلت گوارا نہ کرے کبھی عزت نہیں پا سکدا رب اونیاں ہی عزتاں بناندا ای جڑا اس یار دے پچھے اپنی گواہ چھڈدا ای اج کل ہر بندہ اپنی عزت بڑھاون دے پچھوں کھلاوے رب آندا لے پھر ہن تیری عزت میں تیری عزت رول دینی ائی تاں ہی مسلماناں دی اج عزتاں رنگیاں پیاں نے تاں ہی اج پیراں دی عزتاں نہیں رہیاں قسم خدا دی کر کے آنا اپنی جو عزت بڑھاون دے چکر وچ بیٹھے نے ہر ویلے اپنی عزت تے اپنا مینوں چمڑ مینوں چٹاں نہ کوئی گل کردے نے سچی نہ دین دی گل بیان کردے نے نہ تکلیف کوئی برداشت کردے نے قسم خدا دی کر کے آنا اج دے درویش طالب ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੇ ਚਰਗੇ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣੀ ਹੋਵੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਆਨਾ ਜੇ ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਰਹੀਏ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਬ ਰਹੀਏ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੂਮਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਦਾ ਖਾਤਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੇਖ ਕੁਰਾਨ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਬੀਬ ਨਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤਲਕਰਾ ਆਇਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਾਹਦਾ شریک مولا دایا عاشق بھی دوانا سی رب دے دین دی خاطر کافراں دے نال جا کے تبلیغ کردیا اج مری چا وے کافراں نے اونوں پیراں دے تھلے مر چھڈیا وے مر گیا وے شہید ہویا وے مرن تو بعد پیا بولدا ہے لا یا لیت قومی ظالمان بما غفر لی ربی وجعلنی من المكرمین سبحان اللہ بول سبحان اللہ اور صدقے جاواں لتاڑیا پیا پیران تھلے آندرا اتھے پہیاں آپ اتھے پیا آندا کی پیا ہائے کاش میرے پچھلی قوم نوں پتا لگ جاندا اللہ سونے نے مینوں بخش لو دتا وے عزت والیاں دے وچوں بڑا چھڈیا سو مثل رب رسول دے ناں تے سلت لین دا ناں آدھا کت خاجہ محمد یار فریدی فرمانا بول دے سرکی دے لے پر سنا چھڑنا تھوڑا چسکا ہی لا چھوڑا لا چھوڑا سرکی زبان دا چسکا لاون لگا فرمان دے نے ایک دے سان دے ایک دے کیتے ہر ایک دی جتی جوڑ پاکو ایک دیوے مارا کھاوی مار لاوی مارا کھاوی مار لاوی وپڑ کھلے دا کھوڑ پا تو حق تھی وے خواجہ محمد یار فریدی غلام فرید کوٹ مکھن والے دا خلیفہ کھدا ہے اندھے مرے زہدہ پکی اپنی عزت بڑھا کے ایک پاسے دنیا چھڑ کے دے تخبی پھر جانے وچھا دیار بھی خاطر لٹر کھا کھلے دا کھوڑ اندھا جڑا ہاروے لئی کھلے کھاوے اندھا کھا کھلے یار بھی خاطر فرمے کھلت بن گئی کھلے وقسم خدا دی حسین پاک دا سر مبارک گھوڑے دا پیر رب حسین دا نا اپنے گھر دے متھے دی زینت چ بڑھایا سبحان اللہ رجیم دا بول سبحان اللہ ارے نئے مطلب نہ سمجھی کہ سویرے لوکاں نوں لتر پھڑا کے آ کے ماریو مینوں اب راتی چشتی آیا سی واندا سی بڑ کھلیاں دا کھوڑ تا تو اک تھی اور سجنا اے دا مطلب اے وے اس دے دین دی خاطر آپ نوں قرب آپ نوں دین دی خاطر اپنے آپ نو جگہ جگہ تو پیش کر نبی دے دین حق دی کھری کل کر عوام دے مجمع چ بول نبی سرکار طائف دے میدان چ پتھر پہ کھاندے نے کدی پتھر کھا کدی روڑے کھا کدی غوث پاک سرکار دے وانگو ہاں جی اے جناب دی ترکاریاں پیاں سبزیاں دریا دے کنارے دیاں چگ چگ کھا تینو پتہ لگے مولا دی خاطر روڑا پھر انہیں دسنا ہے یار دے واسطے بھولے ہیں ہن میں تانوں بڑا مناقب ہے میں پڑھیا ہے مناقب المحبوبین شریف وچ حضور قبلہ عالم نور محمد مہاروی میرے چشتیاں دا تاجدار آپ سرکار لاہور پڑھن واسطے آئے لاہور علم دین واسطے توجہ نہیں فرمائی تے ماں پیو تے نس کے آئے دسیا کوئی نہ ماں پیو روک دے سن نس پائے لاہور آ گئے تے ہن خرچہ تے ہے کوئی نہیں سی آپ منگ دے سن شام نو منگنا ایک دن منگ دے پائے سن تے پیر تل کیا تے ڈگ پائے تے رب نو آن دنے ہن بس چکا ہن آپ ہی چدے بس اینی جو گل کی تھی وہ صرف ازمانی سی انہیں امتحان لینا سی پورا اتریا ہونے اکلہ فرون سارے خرچے چوک لے توجہ نہیں فرمائیے اچھا اور یاد رکھے میں تینوں یہ بھی دس دے ایمان نال دنیا دے گند دی خاطر بندے نے دکھ تکلیفاں برداشت انیاں بے عزتیاں دوائی خدا دی پتہ نہیں کنیاں کنیاں بے عزتیاں برداشت کردے نے تو کدھرے ویکھے نا پولیس کیویں بندی ہے تینوں پتہ لگ جائے ایمان نال پولیس جدوں بن دیئے تھی پین دیاں گالا کٹ دینے انہوں دوائی خدا دی ٹھڑے مار دینے پچھوں مار دینے اللہ تکان پھڑا کے دے اور اڑدا جان دے مور اٹھیا کھڑا ہوں دائی پینٹ کس کے چلو پھر بھی تنخواہ تے لبے گی نا چلو کدی تے بان جا مان ہے ایمان نال تے جے بان جان تے اتو افسر پھر تھی پینٹ ایک کیتی کھڑے ہوں دینے تے وہ موڑ بھی کیتی کھڑے سان کر دے نہیں کر دے وہ ایک کو اتو ملانگے اتو ملانگ کنجروان دا کنڈے آتے ترکے آئے تد کول پہرو مانے آن دا ہے اپنے مشوق نو پہ آن دا ہے سجنہ وہ کنڈے آتے میں ٹرکے آیا تے ننگے پہری آیا میں کہا وے یہ کنجری واسطے ٹردہ پہ آتے عزت نہیں گھٹی تے جڑا یار دی ساتھ پہ ٹرے ہاں اوہ سوڑا دنیا دی خاطر بے عزتی زیادہ ہون دی ای لیکن صرف فرق این ہے دنیا ایس نفس کتے دی پسند تے دین نفس دے خلاف تے روح دی پسند تے اصا وہ نفس پرست تا کر کے سانو دنیا دے ہار لتر پہ چنگے لگ دینے اوہ بے نظیر دے پچھوا سب زرداری دا سال تنے آرے آئی دا سال تنے چرے آئی باہر نکلے آئی تے موڑ آکرے آیا وے حجی ماسا بھی سر نے جھکایا میرے نال کی بڑیا پیا وے خدا بھی قسم کر کے آنا جیلاں بھریاں پیانے کو کتی دے پچھے پی آئی کو ببو دے پچھے پی آئی کو بننے دے پچھے پی آئی کو کبھے جا دے پچھے پی آئی بے اس تو ضرور ہوں دی دنیا دے خاطر بھی ہوں دی رب دی خاطر بھی ہوں دی بے اس تو دنیا دی خاطر ہو وے ایک ہوئی دوستی اگاہی دوستی جو رب دی خاطر دوستی ہوئے ایک ہوئی شانہ بن جان دیا قبر حشر دے اندر بھی شانہ بن جان دیا توجہ ہے کوئی نا بول بول سبحان اللہ زاہد زہد کو چھوڑ اتا تو ہک تھیویں کیتی کرتی بوڑ تا تو ہک تھیویں وے میا ایک دی خاطر ایک دے سانگے ایک دے سانگے ایک دے کیتے ہر ایک دی تتی تا تو ہک تھیوے تا تو ہک تھیوے مارا کھانی مارا نیا ہوئی کی مطلب یہ وہ یار دی سچی گل کریں گا مارن گے دھر پچائیں و تواصل بالحق و تواصل بالصبر ہن سب کے جامع رب دے نبی بھی پتھر کھان دے رہے تو ہی پتھر کھا برداشت کری جب وہ جہاد دا حکم آئے پھر ماری جنہ چر جہاد میں تبلیغ تے پھر مارا کھانی مارنا لائی بن کھنے دا کھوڑتا تو حق تھیوے رجید آگ سبحان اللہ سلطان باہو سرکار فرما دا ہے پر ایک گل سنا لما تو پھر شیر سنا لما توجہ ہے خوبے یار سنے قسم خدا دی کر کے نا اپنی ذات تے جنی بیزتی آوے نا جنی بیزتی آوے تے جڑا سچا فقیر ہے انہوں کو سنا لگ سی پکی گل الٹا دعاواں وی دیسی ہاں او دین واسطے غصہ کردا پر آپ واسطے نہیں کردا خواجہ محکم دین سہرانی رحمت اللہ علیہ چشتیہ سلسلے دا قبلہ عالم دا رشتہ دار ہے بہاولپور شریف دے نال خنگا شریف آستانے آپ سرکار سفر کردے رہندے سن سیار سن سیرانی سن اللہ اللہ کردیا رہنا سفر کردیا رہنا رب دے فقیراں دیاں زیارتاں کردیا رہنا آپ ایک جٹ دے خوہ تے جا بیٹھے پارسے دے نال جناب والا سرکار وی پانی پین لگ پئے نے جٹ آیا جٹ نے آن کے آپ سرکار دے غصے دے نال سر مبارک سوٹا مارے خون نکلیا وے سرکار دے کپڑے لال ہو گئے سرکار ہورا اپنے کپڑے مبارک تے نگاہ فرمائی کپڑے مبارک لال ہوئے کھڑے نے آپ نے سر مبارک اٹھایا نگاہ اٹھائی اتوں جٹ چھوٹا لے کے کھڑا سی نگاہ جو فرمائی آپ نے کتب بنا کے اڑا چھوڑیا وے غلام پوچھ نے لج پالا انہیں سوٹا مار کے سر پاڑیا وے تو کتب بڑا کے ادا چڈیا آ فرما دینے یارو انہیں مینو رنگیا وے میں انہوں رنگ چڈیا وے سبحان اللہ سلطان فرماندا جیندیا مری او رہنا ہے تا یار اس فقیرا سبحان اللہ غرض یارا گل سن میں مکدی گل مکاواں جن بھی پیچھے مرد خدا دے گزرے نے نا یہ تکلیفاں بھکھاں تے دکھاں نال ہی بنے نے ہاں یہ عیاشی نال پڑھنا جڑا ہے نا یہ کفر دی ملت وچ فیض دے سکدا ہے تے فیض وی جڑا دےوے مڑ بیڑا ہی دیندا ہے جڑا تیار ہوئے ایمان نالو قوم آستے یا چھری بندا ہے یا کینچی بندا ہے یا چاکو یا کینچی ایمان نال تو جنا جنا نے دنیا رنگی ہے ہی نا اونا پہلو تیلی وانگو آپ نو ساڑے آئے توجہ نہیں فرمائی ہاں تیلی جڑی ہے نا تیلی جو آنکھے میرا مثالہ قائم روے میں بھی قائم روا تو روشنی کبھی نہیں دے سڑ دیئے سڑ جان آپ لوک جان دیئے لوک کھاں دے جھگو سوار جان دیئے تو جلو فرمائیے ہاں یہ آج کل انگریزی میں جا رہا کھڑے کلندر اقبال فرماؤں گا اپنی نیت کو کیا اقوام مغرب سے نہ کر واہ واہ کلندر آوا اپنی ملل کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کرو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی آندا عمرے پر رب تینو گن کے بنایا ہی وکھرا ہے او مسلمان او تینو رب وکھرا گنیا ہی آ تیرے خمیر دے اندر رب العالمین نے غیرت رکھی ہے ادب رکھے انسانیت رکھی ہے غیرت رکھی ہے اے کافر انگریزاں دا ضمیر وکھرا بنیا ہی او شیطان دا علاقہ تو رحمان دا ہے آپ بندہ انہیں کھوتے تے بندہ کھوتے تے کیا آپ کرن لگ پوے بندہ ہوں آخے چار لتاں نے میریاں دو نے میں ترقی نہیں کیتی پچھا رہ گیا اج بندہ جو آخے یار میں ترقی نہیں کر سکیا میریاں دو لتاں کھوتے دیاں چار ہوں میں دو کتوں لیا میرے کان ایڈے ایڈے نے ہوندے ایڈے ایڈے وہ تو ترقی کی کڑا میرے دند نگے نگے نے ہوندے ایڈے ایڈے نے میرے ہونٹ نگے نگے وہ تو ہر شاید ترقی کر گیا تو ہر موج کٹی چ بندہ دے آپ ختم ہویا یہ تو پکا نہیں رہنا توجہ نہیں فرمائی چگڑا ہی کونی ہو سجنا کافر کی ترقی یہی ہے کہ دنیا جنی پیسہ دولت کارونا گو سامبے سام سر کے سامب لوے تیری میری ترقی اصا پوچھا تربیا تربیا مستفا کی غلامی حضرت بلال لال جا کھلوئیے اور منیا مستفا رانی ہوئے خدا رانی ہوئے جنت عطا ہوئے سمجھ لے ترقی کر گئے توجہ نہیں فرمائیے اے اللہ میں اقبال دے شیر دی شرح پہ سمجھانا میں نے ایک کاندہ چشتی آؤ تے شراب پیندا سی میں کہا تیرا پیو بوتلا لے کے دین دری ہے نا مراد ہے جڑا بندہ شراب پیوے انہوں آپ نے ہوش نہیں ہوں دی اقبال پوری قوم نے ہوش دیوان داری ہے اے میں کہا مرے نشیدی ایک وقتی نہیں ہوں دی وہ سات وقتی نہیں چھڑی اقبال آندہ میں تو وندہ نے رہ کے بھی تاجد پڑی ہے اقبال فرماندا زمستانی ہوا میں گرد چپی شمشیر کی پوری زمستانی ہوا میں گرد چپی شمشیر کی پوری نہ چھوٹے مجھ سلندوں میں آداب سہر خیزی سردیاں دیا پالے دیا راتاں تے ادو لندن جیسا برفانی علاقہ ہوا سردیاں دی کٹ دی سی تلوار وانگو پر میں اتھے بھی تاجد نہیں چھڑی وہ اکمالا کیا فرمان داتار ہو رو نینی ہو غزالی اتار ہو رومی ہو غزالی ہو کے راضی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی مرے اتار رومی غزالی راضی جنہیں بھی رب دے مرد حقیقت پر فہم رکھا نہ رہے ہوئے نہیں نا مار دے سمندر یہ رات نو جاگ کے ہوئے نے سوتے نہیں ہوئے خواجہ محمد یار فرید نہ سونے سے اہل دل سونا ہی بن گئے نہ سونے سے اہل نوحہ در کے پاس سونا ہی بن گئے نہ سونے سے اہل دل اس مجھے میں سوتا ہوں کسی نوحہ در کے پاس جڑے نہیں سوتے سونے بن گئے توجہ نہیں فرمائی اکھے ہوں میں آخ کر کے اس گھر دے نال سونا جہد ہر ویلے وین پان والی وہ وین پاو میں جاگتا رہا اج تو بےمان لوگ آتے ہیں گھر بھی اتے ہوگ کی آواز ہی نہ ساڈے جٹ بندے جڑے نا دیسی بابا چنگے نے آ جڑے ہوں نا ٹرک گئی آفتا والے ترک گئی یافتہ والے وہ کنجر آتے ہیں گھر اتنے ہوئے جیسے مسیت بانگ مسیت کی آواز نہ ہو ٹرپ نہ ہوئی بانگ نہ پریشان ہونا تاری روح جو شتانہ والی ہاں جی مومنا والی روح ہوگی نا ان سکون میلا کے نام آ توجہ نہیں فرمائی انہوں سکون لاؤں انجن کی پک پک پک پک دینا ٹرتا ہوے لائن گی اتے تو سات محلے ہلتے ہو جاگ اڈے ستے جاگ پین حمل والیا حمل ڈگ جان آواز ہوئے پھر سکون آبلا جہے ہومن مومن وہ آتے ہیں سان ہر شہر تو پریشانی آتی وہ ایک یار کے ذکر نال سان سکون آرا جیندیا چا بول توجہ نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں گا لمی کی کراں توجہ فرما بیٹھا رہاں مڑ رات اتھے لنگ جاوے میں اگے چلاں صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک فرما دے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب رب فرمانا خبردار اللہ دے ذکر نالی دلانو چین مل جائے قسم خدا دی کر کے اعلان صدقے جاواں میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار تشریف لے جاندے نے رات دا ویلا وے ویکھیا صدیق اکبر ہولی ہولی آواز دے نال ذکر فرما رہے نے حضرت عمر دے کول گئے اونچی اونچی آواز نال ذکر پر فرماندے نے آقا انعامدار ابو بکر دے کول گئے پوچھا تو اولیا ذکر کیوں پیا کرنا ہے کیوں پیا کردا ہے عرض کردے نے یا رسول اللہ میں جس مولا کا ذکر کرنا وا وہ سن دے اچھی کرن کی لوڑ کہڑی ہے ابو حضرت عمر نو سرکار پوچھتے ہیں عمر تو کیوں اچھی آواز نال ذکر کر رہا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں غافلوں پیا جگاؤں گا سا کنہاں جگا رہا تھا یہ مطلب ہے وہ سرگی ویلے غافلوں جگا ستیا سنت عمر بن خطاب میرا جیندیا سے بول سبحان اللہ ہاں یہ گلوں سے نہ جانی جڑے آتے نے لو جی وہ بیمار ستے پائے بیماراں دا بھی خیال نہیں رکھتے میں کہ تے وہ کام ہے جی اصل ملاد منائیے تو بھابیا نو یاد آ جاتا فضول خرچی کی جاتے ہیں مونج کٹی جی تین فضول خرچی بھی ہونے یاد آئی توجہ نہیں اوپر بھائی نہ مراد میں کیا اپنی اپنی جتی خریدنے پانچ ہزار روپئے کی ڈھائی ہزار کی اتنے تین فضول خرچی یاد نہیں آتی گی خریدنے دہ دہ لاکھ کی تو جب حضور کے ملاد دیواری آ رہے فضول خرچی کی جانے میں کیا فضول دیا پوترا تو اصل آپ فضول ہے فضول خرچی دن پہ دستی کام ہے نام مراد ایک ہی راہ پڑی کھڑے نے ہاں جی یہ آنے آ کے بیمار میں کیا مونج کٹی چی جہاز اڈے تینوں بیمار نہ یاد آوے سلطان رائی کی بڑک لگے تینوں یاد نہ آوے اور موت تکھوں لگے سات دن تے پپاں پپاں پئی ہوئے ہر پاسوں تینوں اتوں یاد نہ آوے گڈیاں دے ہارن وجن تے بندہ ہل جاندا ایمان نال ہاں جی کناں دے کینسر ہوندے نے گڈیاں دے ہارناں دے نال وہ بھی وجن پے کوئی فرق نہیں جدوں رب دا ذکر ہوئے بیمار میں کہ جڑے بیمار نو رب دے نام نال تکلیف ہوے بیمار چھتی مر جاوے چنگا توجہ ہی ہوتی ذرا جیندیا بول سبحان اللہ سڑکے جاواں توجہ فرما میرے غوث پاک سرکار فرماؤندے نے اگے چلا غوث دی گل سناؤ غوث پاک سرکار فرماؤندے نے میں علم حاصل کر لیا تمام کیتا علم پورا حاضر کر لیا فتوا دین دے سن امام احمد بن امبل رحمت اللہ علیہ تو امام شافی دو امام دی فقہ دے تو آپ سرکار فتوا دین دے ہوندے سن جڑا غوث سمنے آئی اے مفتی سی دو مذہب دا قسم خدا دی کر کے آنا صدقے جاواں میرے غوث پاک فرماؤں دے لے جب وہ علم حاصل کر کے فارغ ہویا وا ہن مینوں مرشد ملے فقیر ملے جنہاں میری تربیت کرنی سی آپ سرکار دے مرشد پاک بیٹھے لے انہاں دے مرید بیٹھے لے غوث پاک سرکار فرماؤں دے لے میں جا کے جتیاں چ باریا وا مینوں مرشد پاک سرکار فرماؤں دے لے کی لین آئے جے عرض کیتی حضور میں علم لین آیا وا آج فرماندے نے جاؤ کسے عالم دے کول ساڈے کول کی اے عرض کر دے لگ پالا میں تیرے کول ہی لین آیا آپ سرکار دے مرید جڑے وچ بیٹھے سن مرید آکھدے نے جا چلا جا تینوں آکھدے جو پہلے آپ دے مرشد فرماندے نے او کتے او چپ کر جاو تانوں کی پتہ ہے کون آیا بیٹھا جے آوے کھوئے یا قلعہ بولے ما تو زونہو واللہ ما فی کم مثل ہوا حدا مرشد نے فرمایا فرمایا ہو کتے ہو چپ کر جاؤ انہوں دکھ نہ دے ہو تو آڈے وچ ایک بھی یہ دینا آردہ نہیں دے ویخلا جو پیا تھی کہ انہیں کی بننا ہے ذرا جیندیاں جب بول سبحان اللہ صدقے جاواں مرشد فرماندا انما اردت لامتحنه فاراه جبلا لا يتحرك مرشد فرمایا اوئے میں نو ازماون لگا سا پر اے پہاڑ جے پہاڑ ہلیا نہیں میں جو ازمایا ہلیا نہیں قائم رہا جے صدقے جاواں مرشد پاک نے توجہ فرما مرشد پاک سرکار نے حکم فرمایا تنہائی دا وکھرا ہو جا جلوت چھڈ خلوت جا آ فرما دے اقم تو فی اسا فی فل عراق وخراب ہی مجردن سائحن لا عارف الخلق ولا یارفونی فرمایا میں عراق دے آس پاس جنگلاں وچ اجڑیاں تھاواں وچ رہندا ساں ٹردا پھردا ساں نہ مینوں کوئی جاندا سی نہ میں کسے نوں پہچاندا ساں ایک مولا دی خاطر وکھریاں ہو کے یاد رب دی کردا رہندا ساں آپ فرماندے نے میں ہن چلیے کٹن دے آواں چلیاں تو چلیے کئی سال آپ نے جنگلاں وچ گزار چھڈے نے صدقے جاواں توجہ فرما فرماندے نے وکانت دنیا تاتینی بشورن ستا فیحمی نی اللہ من الالتفات الیہا فرمایا میرے کول دنیا آندی سی کئی شکلاں وٹا وٹا کے آندی سی پر میرا رب مینوں دنیا تو بچاندا ہی رہیا وے اس گل تے غور ہوے وے غور ہوے توجہ توجہ کی آندی سی فرمایا سوارن شتا کدی سونے دی شکل چانی کدی چاندی دی شکل چانی کدی محلہ دی شکل چانی کدی خوب تو خوب صورت عورتاں دی شکل مختلف شکلاں بنا کے آکے دنیا آونا میرے کو گو سا چھڑ کڑے کمائج پی تو فرمانا فیحمی نی اللہ اللہ میں نو محفوظ رکھنا رہا ہے جس مر توجہ ہے انہا دنیا نو چھڑیا تے فرمان دے پہنا کہ اللہ میں نو بچان دا رہا ہے کی مطلب ہے کہ دنیا دی بلان بچ دا بندہ بلان تو ہے نا تے فرمایا کہ دنیا اونی رہی پر اس بلان تو میں نو رب بچان دا رہا ہے اوے آج دے پیر تے اتا ہوندے نا مولوی اتا آکھڑا دی بخت آ رہی ہے تیرے تھلے چادر نہ بچھاوا آ بخت والی تیری راہوں میں پڑے ہیں دل تھام کے عبادت اسا اون دے تے صحیح ہو یا کر یا نہیں بخت والی ترقی دے کریے ترقی دے کریے او دنیا دے کتے نو رب نیڑے نہیں لاؤں دا غوث پاک فرما دے لے میں نو رب بچان دا رہا آخر علی دی اولاد سی ہے تو پاک علی فرما دے لے یا دنیا غری غیری دنیا کسے ہور نو دوکھا دے علی تینو تین طلاقاں دتیاں نہیں ادھو بعد علی دے گھر وچ نہیں آ سکدی توجہ ہے کوئی نہ ہے پر ساڈا اقبال بھی فرماؤندا ہے سبحان اللہ اقبال دا پتر گیا نا لندن ترک گئی یافتہ پاون دی خاطر تے اقبال نے پچھو شعر لکھے خط لکھیا خط پتر نو واپسی بلان دے ہیں اقبال کہن لگا اٹھا نشیر شگران فرنگ کے احسان اٹھا نشیر شگران فرنگ کے سفال ہند سمینا جن پیدا کر سفال ہند سے میں ناؤ جام پیدا کر آندا پترا اوے انگریزی سائنس دانا دے احسان نہ اٹھا چڑ پرے اے ہندوستان دیا ٹھیکریاں چنگیاں نہیں آیا واہ واہ واہ وغیرہ تارا واہ ترا جیندیا بول سبحان اللہ تے آخری شعر لکھیا اقبال نے میرا طریق میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خود نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خود نہ بیچ خود نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر او پترا او میں فقیراں دا راہ والا ہوں او نہ چھڈنا گلاں نو ادھے یا غریبی اس راہ کے نہ بنا اقبال ایمان نال اقبال میں حیران ہویا کرایے دے مکان وچ رہندا سی ہاں بالکل سادہ جیا تھلے پونجے بہنا ایک بار جو ٹر گیا ایک نواب دے دعوت دیتی نا تے اقبال گیا پتروں دا پہ لکھدا زندہ روح وچ اقبال گئے نواب دے کول تین چار ہور قانون دان سن نواب نے صوفے وشائے نے نوابی انداز دے نال مہمان نوازی پیا کر دے اقبال قالین تے بیٹھا ہے بیٹھ کے رون لگ پیا ہے کلندر لاہوری رون لگ پیا وے روندیا روندیا ہچکی جڑ گئی اٹھیا تے غسل خانے وچ چلا گیا اوتھے رون لگ پیا نواب پوچھدا ہے علامہ صاحب خیر ہے آپ فرماندے نے مینو محبوب خدا دا یاد آیا وے رب دا حبیب تھلے چٹائیاں تے بیٹھا سی میں کالینا تے بیٹھا واں جند سر کے خدائی بنی او ان بوے تے میں اس حالت بنا مینو پاک نبی سرکار یاد آ گئے نے آپ دی حالت یاد آئی اے اقبال دے بارے او دا پتر تے لکھدا وے آندا اے آخر میرے والد نے آخر علامہ اقبال نے جناب والا اپنے خلی اپنے خادم نو فرمایا ایتھے میرا بستر لا غسل خانے دے اندر جن نے دل اقبال لے آوے نواب دے کول غسل خانے دے اندر ہی سوندا رہیا وے او خدا دے بندیا اونے فقیری جو ملی اے رب سونے ساری خدائی دے اقبال دا ڈنکا وجا توجہ ہے کوئی نہ معلوم ہے راز سارا ایتھے ہی پیا ہے توجہ نہیں فرمائی سبب کچھ اور ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، سوال بندہ مومن کا بے ذریس نہیں، اگر جہان میرا تو ہرا شکار ہوا، اگر جہان میرا تو ہرا شکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تبنگری سے نہیں۔ اچھا ایک گل کی وضاحت کرا بھائی، ایک گل کی وضاحت کرا، کیونکہ کئی نو خدشے اٹھتے ہیں، وہ آدھے چشتی تو بڑا سخت ہے، دہڑی منہ نات نہیں پڑھن دینا، تین لینا انہوں کا ذکر کرنا، وہ مڑ کلندر بھی آنا۔ میں پتر میں بھی کوئی تھوڑی سمجھ کے پیا، خطا ہے بزرگ گرفتن خطا است، بزرگ ایویں نہیں فرمایا۔ میں کہ کبلا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ دا دور سی، انگریزاں بڑی ات چکی، سارے عیسائی یہودی رل کے مسلمانوں کے خلاف لڑن واسطے تیار ہو گئے، فتنے بڑے برپا ہو گئے پورے یورپ دے اندر۔ صلاح الدین ایوبی نو مشائخ علماء مشائخ اعلی حضرت بریلوی لکھیا چند کٹھے، انہوں نے آخیا یہ اساں اگ بجا دینا ساڈے سپرد کر۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ فرمایا ٹھیک ہے، انہیں عیسائی والے کپڑے چ پائے، پادریاں والے متھے، ساری حالت پادریاں دی بنا کے تے جا وڑے انگریزاں دے منہ کے، اتے جا وڑے تے انہاں دے پادریاں نال لگ کے، تے علماء تے اولیاء مشائخ جڑے سن نا ساڈے، پادریاں دے روپ انگریزاں دے وچ وڑ کے تے انہاں چ انتشار پایا، آپس وچ انہاں نوں پاڑیا وکھرا کیتا، ہاں جی تے جڑی اگ بنے کھڑے سن نا مسلماناں دے خلاف، تھاری تھار کے تے پھر واپس آئے تھے۔ تے غازی علم دین شہید تے تو جاننے ہی نا، اے راجپال کھتری نوں مارن گیا سی تے متھے تے تلک لایا، خطریاں دا روپ لنگوٹ کسیا تے مارن گیا کھڑا۔ میں کہا جلیا کلندر اقبال ویکھدا سی پیا مسلمان ٹڈیاں وانگوا انگریزاں دی یہودیت دی، یہودی یہودیاں دی یہودیت تے چھال ماری جاندے نے، انہاں دے قانون تہذیب تعلیم نو اپنائی جاندے نے۔ اقبال نے یہودیت مال دی خاطر روپ وٹایا پر گل نبی سرکار دے دین دی کیتی، تا اقبال آندا ہے تلسم علم حاضر را شکستم، تلسم علم حاضر را شکستم، ربو دم دانا او دامش گسستم، خدا دانت کے مانن بے براہیم چے بے پرواہ بنا رہے وے نشستم۔ آندہ ہوئے میں انگریزی تعلیم دے جادو نو توڑ دیتا، میں نے وہ تانا اٹھا لیا جس دانے کے ساتھ یہ مسلمانوں کو پھنسا رہے تھے، اور چال میں نے پھاڑ دیا، میرا خدا جانتا ہے کہ میں ان کی آگ میں کتنا ابراہیم کی طرح بے پرواہ ہو کر بیٹھا ہوں۔ توجہ نال بول سبحان اللہ۔ ہوں کر دے گا اس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے کول دنیا پہ آتی ہے، توجہ نال سبحان اللہ۔ خدا دے بندے آپ فرما دے نے مینو میرے رب بچایا ہے، کدی جن آ سن، کدی کچھ آن سی، کدی کچھ آن سی، ہنس منیا شکل وٹا کے آن، آپ اپنے جال کے اندر پھنسا سن۔ حضرت جنید بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل سنا، توجہ ہے کوئی نہ، کی گل جنید بغدادی آپ فرما دے نے، میں ایک بار باغ باغ چ نہ گوڈی پیا کرنا، کئی ماری نا تے بھری آئی موتیاں نا، پھر ماری تے سونے نا، پھر ماری تے چاندی نا، کہ میں رب نو عرض کیتی، مولا یہاں کھڈونے چ کی پانا ہے، میں تیرا ہی تالا ہے، مینو تو ہی چاہیے مولا، مینو یہ چیزاں نہیں چاہیے، خدا دے بندیا معلوم ہویا جنہیں رب وحدہ لا شریک مولا سونے نو پانا ہی انہیں پہلو دنیا نو چھڈنا ہی دنیا نو دلو چھڈے گا دل چھڈے گا پھر بھاویں جسم وچ رہ جاوے فرق نہیں پیندا جنہیں بھی رب دے ولی بنے نی دنیا دے عاشق بن کے نہیں بنے مولا دے عاشق بنے نے توجہ ہے نا ہاں میں حیران ہونا ایمان نال ہن تے رہی ایمان نال دنیا دی طلب لے کوئی ایمان نال بڑے بڑے آستانے ویکھے نے پیر ٹریکٹر تے رہبر تھریشر تے فاتح ٹرالی بلاواں ویکھو کی اوئے بس جی مولوی صاحب ہن ترقی دا دور ہے ہن دنیا تو سوا نہیں بس دی گا ہن تے اپاں نوں سارا کچھ چاہیے وہ ہن دین نبی دا چھڈی بیٹھے نے نا مراد تے بس ہر وقت ہی ہوئی ہے پر ٹی وی ہوے فیکس ہوے کھڈونے ہاتھ تے نے کان نے بڑ او فون ہاتھ تے سی جی جی جی میں لیٹرین میں بیٹھا ہوں پر مونج کٹی سی بڑا لیٹرین او گلا ہی نہیں کردے ایمان دا ہاں جی میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں میں اس وقت وہاں بیٹھا ہوں وہ مونج کٹی چی جتھے بیٹھا لنگ جانی ہے چھڈ پرے تو رب دی سوچ سمجھ جڑ دے فرمائی افسوس اوے سنے مینوں ایک آکھن لگا چشتی آئے سارا کچھ واہ اللہ دی ایڈی وڈی رحمت ترقی میں کہ وے اتریا کہ جے سائنس رب دی رحمت ہوندی نا تے رب رحمت اللہ العالمین نو دیندا لعنت اللہ العالمین نو نہ دیندا رحمت والی شاہ رب رحمت والے حبیب نو دینی سی انگریزاں نو جو دتی سلطان تالیاں نو معلوم ہویا ناراضگی والی بلا سی اللہ سونے رکھی ہوئی سی کہ میری میٹھی میٹھی مخلوق آوے گی بے ایمان میں انہاں نو دیاں گا توجہ نہیں فرمائی اے تا کر کے رب ایویں تے نہیں اللہ میں اقبال آکھیا اقبال اندر ہے دل کے لیے موت مشینا کی حکومت ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دے سماوی سے ہو محروم سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ اللہ سبحان اللہ صدقے جاواں قرآن فرماندا ہے ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اللہ فرماندا ہے اساں جڑا قرآن اتارنے ایک شفاعت رحمت ایمان والے آواز سے ایمان والے آواز سے شفاعت رحمت اور خسارہ ظالمہ نہیں دیں داوے ظالمے میں تو خسارہ ہی لینگے ہو خود نہیں لائے سکتے خدا دے بندے آہا مولو مولا اور قرآن جنہوں فیلتا فرماوے گا انہیں مدینہ میں تاجدار دا دینی حاصل کرنے میں جڑا قرآن تو ربیا جاوے گا انہوں رب ہو جا کھڑاؤنے آمد پاچھر بھئی ادھرے سنوک مثال دینا ماں بچے رون دے ہوں بچے رون دے ہوں تو ماں کھڑاؤنا آگے سٹ دن دیئے اب یہ اندھنال کھیڑے گا چلو میں وہ لیے جاوہ گی بار دے دو کھڑاؤنا لے جاوے ہاں جی کھیڑا لگ پہن جاوے تھے کہ بہتے پیار والا ہوئے بہتی بک کھڑا ہوئے تھے پھر کھڑاؤنے رو پڑا سکتا ماں نال جتا پا لے جاوے اللہ دنیا میں کھڑونے نہیں سینس والے رب پچھلے نو اگے دینا سی دینا پسند جو کی کرن لگا وے رب دین لگا دینا سی پچھلے نو انہاں پسند نہیں کیتا انہاں آکھیا مولا اپنے نال کھیڈن والا ہے یا ساڈے نال ہے یہ ساڈے نال پیار پاؤن والا ہے غوث پاک ورگے آکھ یا اللہ نہیں نہیں نہیں نہیں مینوں بچا میں نہیں اچھا ہی دے اساں بے وقوف ساں نکے نکے بالا والے ساڈے ذہن سن او سن بالغ لوگ بالغ ہوندا ہے جڑا رب تک پہنچ جاوے بلوغ مانا پہنچنا شیخ سادی فرماندا ہے بالغ وہ ہی جڑا رب تک پہنچ جاوے اساں جو نابالغ ساں تے نکے نکے بچے ساں بے وقوف ہو ویندے گئے ہاں تے اساں کھڈونیا نال لگے ہاں رب وی گیا دین وی گیا قرآن وی گیا عزت وی گئی ہر شے گوا بیٹھے ہاں او سجنا اقبال آندا ہے وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم حد اس کے کمالا جس قرآن پاک دی آیت پڑھی جائے پورے زور نال سبحان اللہ کہہ کر توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے جاواں ذرا جنگل دے وچوں کامل ہو کے آ جائے ہائے اچھا رب سونے دے وی صدقے جاواں وہ بھی اپنے فقیراں نوں کلیاں ہی پال دے توجہ نہیں فرمائی ہاں جنہاں چر دل دا ویڑا صاف نہ ہوے لبدی شے کو ہاں ہر شے تو بندہ کٹیندا ہے تاں ہک نال جڑ دے کر صاف تو ویڑا دل دا کر صاف تو ویڑا دل دا مڑ ویکھ ماہی گھر ملدا کر صاف تو ویڑا دل دا کر صاف تو ویڑا دل دا مڑ ویکھ ماہی گھر ملدا مکے جائے حج کرے دریا نہیں وڑدا کیوں دل دریا نہیں وڑدا مڑ ویکھ ماہی گھر ملدا جدو میرا غوث آیا نا غوث ہے اے صرف ایک کچ فنا ہو کے بقا پا کے آیا تو پھر پھر شاہ سی ہاں پھر بندہ بغیر تاج شاہی تو شاہ ہے ایمان نال پھر ککھ نہیں تے لکھ خود ہی پا کے آیا بیٹھا ہن بادشاہت حکم جاری کرتا ہے ہائے ہائے او دریا دے کنارے تے سبزیاں چک کے کھان والا مولا دی خاطر رلن والا اج رب و شان بخشی بغداد چاپ چٹ لکھ دے نے خلیفہ مستنجد نو فرماندے نے میں تمہیں یہ حکم کرتا ہوں میری طاعت تم پر فرض ہے جو میں حکم کرتا ہوں ماں یہ چٹ پہنچنی ہے تو بادشاہ کمبن لگ پینا ہے صدقے جاواں صدقے ذرا بول چا سبحان اللہ امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھیا خلیفہ مستنجد آپ دے کول آیا آن کے تے تقریباً نا دس تھیلیاں سونے چاندی دیاں سرکار دے کول رکھیاں کہ کہن لگا حضور جناب دی نظر نیاز پیش کرنا آپ نے قبول نہیں کیتا فرمایا چک لے لا حاجت لی فیہا میں نے کوئی لوڑ نہیں فَأَلَحَّ عَلَيْهِ الْقَوْلِ انہیں اصرار کیتا حضور جاندی کرو مہربانی فرماؤ آپ سرکار نے ایک تھیلی سجے ہاتھ نال پھڑی دوجی کھبے نال پھڑی پھڑ کے نچوڑیا تے خون ہی خون نکلنا شروع ہو گیا فرمایا خلیفہ مستنجد رب دی مخلوق دے خون نچوڑ کے عبدالقادر نے دینا ہے بیٹھا ہے اگے فرمایا او خلیفہ مستنجد تو اے قریشی عباسی جے نبی سرکار دے رشتے والی گل نہ ہوندی نا تے اے ہوئی خون دیاں نہراں میں تیرے گھر تک بگا دینیاں سن چک لے جا انج دی بے نیازی سکھ کے آیا سی قسم خدا دی جنا مردان نے مصطفیٰ دے دین دی حفاظت کیتی آئی اونا بادشاہاں دے ظلم دے ٹکڑے نہیں کھاتے نہ کدی او دے دربار تے پیر رکھے آئے تو ہمیشہ مصطفیٰ دے دربار تے بیٹھ کے تے سکے ٹکڑوں تے گزارا کر لیں دے سن کلندر اقبال فرماندا ہے قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی ارے سلطان کی درگاہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ گیا ہے بادشاہ بھی حالانکہ اسلام والا سی کیا ہے خواجہ ابوالحسن خرقانی دے کول زیارت آستے دے توڑا پیسے آندا سونے چاندی دے پیسے ہوندے سن ہون تے ہیں نا آ کاغذ والے سونا چاندی تے چک کے لے گیا انگریز ہن قوم نو پھڑا گیا کاغذ تے 6 مہینے سال تو بعد آندے نے روپیہ 5 ختم وہ ایسا بوری بری کھڑے ہونے وہ تیلی لاؤنی پہی دی وہ دارے پہی دے گئے یہ ہے نام مراد نے رسید دیتی ہے پہی دے کونی یہ اٹھے لکھے بینک دولت پاکستان 10 روپیہ حامل حاضر کو مطالبہ پر ادا کرے گا یہ دا مطلب ہے پہی سے اور میں ایسا چیٹ لئی پہی دیا وہ چیٹ پہ گوش ہوئے پہی دیا پہلا سی سونا چاندی نبی پاک سرکار دے بادشاہ جڑے غلام ہوئے سن نا او سن امت حضور دے خیر خواہ نہ سونے چاندی دے پیسے رکھے ہوئے سن تاکہ جتھے بھی جان چلن قیمت ہوے سونے دی ارزاں دی قیمت روپیہ لے جاوے انہوں سعودی لے جاونا گا پرا ساتھ کاغذ لے کے اگے جا کرنسی بتا کے لایا بولے توجہ نہیں فرمائی ہاں پڑھا دسو ہن مدا میں کی کرائیں کاغذ تے جدوں بدلن اے لاکھ دا ڈھیر نے تے سونا لاکھ پیا بدلے سو جنیا فرمائی وہ تو سونا ہی سونا ہے تے سڑکے جا اس واسطے انہاں لوکاں سونا چاندی رکھیا ہوا سی تے انہاں نام مراد انگریز انہاں آکھیا اور مسلمانوں میں تانوں کاغذ پڑھانے نے راہ شاہ کو نہیں دینی انہیں بورے پھرے تے لے گیا اودے لے گیا ہن آپا کاغذاں دے خوش ہے جدوں روپیے بدل دے نے ککھ نہیں ساڈا بندا ہاں جی تے جے ہن پاکستان اعلان کر دے بھی ملک کے خزانے کنگلے ہو گئی آپ آنگاہ دومیں جاننا تھے کی خیال ہے معلوم ہویا کافر کدی انسانہ دی دوستی نہیں سوچتا نا بالخصوص یہودی عیسائی نا مراد کوئی عجیب جن سے یہودی تے ہے ہی کوئی عجیب دنیا تے دھرتی تے جائے شیطان ویکھنا ہو ابلیس ٹردا پھردا ہو یہودی نو ویکھ لے ایمان نا تے ہن سر توجہ نال گل سمجھو پیسے سونے چاندی دے لے کے توڑا پورا تے ابو الحسن خرقانی دے کول گئے محمود غزنوی تے بیٹھے جو نصیحت سننی تھنی خدمت نظرانہ پیش کرنے لگے. آپ نے فرمایا محمود کیے حضور تہاڈی نظر پہ کرنا. آپ دے دربار تے سکے ٹکڑے پے سن. ایک سکا ٹکڑا آپ نے پھڑیا تے فرمایا محمود کھا. انہیں کھادا نہ تے سنگ تے جا کے پھس گیا. ہوں سکا ٹکڑ اندر کیویں جاوے؟ وہ جدو ایتھے پھسیا نہ تے اکھاں اُبتریاں. عرض کردہ حضور تے نہیں کھویندا پھس گیا. آپ نے فرمایا محمود سادے دربار دے سکے ٹکر تو پھس گئے ہیں. تیرے پیسے سانو پھس جان گے. وہ تو جا حضور دی امت نے اتنے واپس کر سانو نکوا. توجہ نہیں فرمائی. انج پھر انج بے نیازی ہووے نا تے دان دین بھی سچ ہوندا ہی تے کھرا تے پونیا ہوندا ہی تے جو بادشاہاں دے خزانے تے ہووے بھی کدو آندی گرانٹ کدو پیسے آندے نے موڑو دیڑ آون تے آندے نے جی ایتھے 20,000 تے پہلو ساڈا چ رکھو نا 20,000 سانو دیو چا پہلو رشوت دا تو موڑا سی بھی تو انہوں کل لاکھ دو لاکھ دا دے شڑنا گئے پہلے تو انہوں ناری انجی بھائی مانی کرنی پہلے اے جو رال کے تو بول لائے کہ تو موڑ دین جی ہوا کھڑا اچھا جی موڑ ٹھیک ہے سارا کو جی ٹھیک میرا دوست موت سرکار تقریر کردا سی بادشاہاں دے محل لک ہل جاندے سن جیندیا چبو سبحان اللہ صدقے جاواں پیر غوث پاک جیلانی نے کدی کسے بادشاہ دی گل نہیں منی ہمیشہ اپنے بادشاہ دی منی شاہ جلال الدین سیوطی امام ہویا بڑا وڈا آپ دے کول ایک شخص آیا ہے لواقح الانوار القدسیہ دے اندر امام عبد الوہاب شارانی لکھیا ہوئے آپ دے کول ایک شخص آیا کہنے لگا بادشاہ وجد دے کول میرا رقم پھسیا ہوئے مہربانی جا فرما تشریف لے چل تیری بڑی شہرت ہے بڑا نام تے عزت ہے پر جانے گا بادشاہ من جاوے گا میری گل بن جائے گی میرا کام ہو جائے گا امام جلال سلوکی نے فرمایا یارا میں نے پجت کروارا نبی پاک بھی جاگ دیا جا رہا تو یہ جو میں ہیتھر بنے اس بادشاہ وال پریا میرا او بادشاہ نراز ہو جائے گا توجہ ہے کوئی نا میرا جیندیاں بول سبحان اللہ اور سجنا رب سونے دے پیارے جنہ دین دی خدمت کیتی ہے نا انہاں بادشاہاں دی لالچ نہیں رکھی تے تاں اکھ وچ اکھ پا کے بل کیتی سبحان اللہ ہاں تے جنہ چر اکھ وچ اکھ نہ پائی جاوے گل مڑ سدھی نہیں نکل گی کہ نہیں سیانے آدھے نے جڑا چاہ دا پیالا پی بوے نا چاہ دا پیالا کسے دے تھو تو موڑ اگلے دن جے کوئی گل کرے نا ہو تو موڑ ہاں ٹھیک ہے ہاں جی ہاں جی بہت تا کر کے آج مقرر جنے بھی لگے پھر دے نے قوم دے راضی کرن دی سوچ دے نے خدا دے راضی کرن دی سوچ دے نے بھئی ماں ماں تے نہیں ویکھیا ایمان نال جدی ویکھن گے قوم خوش پئی ہوندی ہے وہ پاسا نہ پڑاں گا یہ نہیں ویکھنا بھی رب رسول کے میں راضی ہونا ہے پہلے ہی آج چھڑ دینے آکھے جی کی کریے مولا صاحب پھر مجمع نو راضی کرنا پہندا ہے اور میں کم مر رہے ہیں رب راضی کا مخلوق راضی کرن دی نہ سوچ رب راضی کرن دی جو سوچ دی نہیں کہا جی پہلو ہی مکا لینا ہے 10,000 دیو 8,000 دیو کر دینے تو پھر دین انہیں کی دینا ہے قوم نو جو خوش کرنا ہے کہ میں سارے بخشے بیٹھے ساری جنتی رواں جے حضور دے عاشق بیٹھے جے قوم آن دی اچھا تو پھر رہی عاشق میں نو ایک کیا کہ بول صاحبا لاہور دا ایک بندہ کہ چشتی صاحبا تو جو دے تقریر کرنا ہے تو بڑا ڈر لگ دے سوچی دے کام سدھے کریے اکے ساڈے پنڈ دا مولوی تقریر کردا ہے تے جی کردا ہے یہ جو کر بیٹھے ہیں وہ سارے دھوتے گئے تے اب وہ نہ ہیں کام کی طرح کرتا ہے ایمان وہ ایک کیسے طرح دا مولوی تقریر پہ کرے انہیں کہا جن نے حضور دی محفل چاہے بیٹھے ہو سارے بخش دے سارے جنتی جے ایک بزرگ وچ بیٹھا سی وہ اٹھیا جڑے مولوی صاحب دے پیسے کٹھے ہوئے سن اور سارے چوک کے انہیں جیب وچ پا او مولوی تے پیا ویر اویا کی کری گل اویا کی کی کر گیا ہن میں پتہ نہیں کیا ہو گیا تو ہن ہنے تو تسی کہہ رہا تھا کہ میں جنتی ہوں میں تہاڈی بس لکھ سبحان اللہ تے لوکاں دا میں مال چکا تے نہیں بخش میں بخشا ہویا واں تہاڈا چوک لیا تے ہن میں بہت خوش ہاں بننا توجہ نہیں کیتی تہاڈا مال چوک لیا تے ہن بہت خوش ہاں بننا واں میں گل جدو اپنے گھر پہ آئے نا بڑی بڑی سمجھ آؤں گی انج سمجھ آؤں گی ایمان نا میں اگلے دن بعد سے پہ آوا راول پنڈی تو گانا لگا کھڑا خدا ہے محبت خدا ہے محبت محبت خدا ہے پتہ نہیں اس طرح لگانا تھی محبت عبادت محبت ہے پوجا محبت عبادت محبت ہے پوجا محبت کے سوا نہیں حرم دوجا یہ ہوں گانا لگا کھڑا تو میں سنیا میں آخو نا مراد سچ سمجھ رہے ہیں عورتوں سے مردوں کی عشق مشوقیاں یہ کنجر والے کام تو بغیرتی دے بھائی یہ تو محبت ایویں کسی کی آنکھوں دن لگ جائے تو اندر لگی کھڑی ہوگی تو لگی رہے تو لگی رہے تو یہ تو کام ہے نا مراد حرام شرح تو یہ آج عبادت کی کھڑی ہے کنجری یہ آندھی تھی بھائی خیر میں وہ کنڈکٹر کلینر بلا میں خبر ہوئے یہ وڈے موتروے کی گل موتروے نہیں ہوتا یہ گل ہس پہ تو میں جٹ جا بندہ دیتی مڑ نہیں مینو یہ لفظ آؤں انگلش سے خیر وہ جناب نا میں انہوں موتروے اس واسطے آخیا سڈے لاہور کے اندر چاہ کا پیالہ وکتا پانچ روپئے کا دودھ پتی اتے میں گیا تو نہر کا پانی پنجی روپئے کا میں کہ مجھ کٹی چاہ مل کیوں کہنے لگے وہدا نہیں اتنے باجی پی فڑا پانچ روپئے چاہ دے بھی روپئے باجی کے منہ ویکن دے تو مڑ ہوا موتر ویک نہ ہوا میں کوئی ایویں لفظ تھوڑا بولیا ایڈا جٹ میں بھی نہیں بیٹھا خیر میں انہوں آخیا میں کہ میں اترا ارا یہ صحیح اور میں کیا کہ لائی کھڑا ہے تینوں کفر اسلام کا کوئی پتہ نہیں میں بڑا جاننا میں کہ اترے اج آن کا یہ بکواس بغیر تیری پی کر دی ہے کفر دی تو اج اصا اج تک اصا یہ سمجھتے رہے بھی حرام ہے کام تو بغیر تھی ہے تو وہ پی آتی ہے تھڈو ہے ہی عبادت وہ آتا ہے مولوی صاحب تھی تو پٹھے پاس لے جانے جی آم جواب لگنا جانے سوٹے پاس ہی آ جائے سوٹے پاس دو پاس ہوں گے میں بھی ایک لائن لگا تقریر دو پاس لے لیا اور تقریر کی واری آئی اس کو پاس رکھنا اتنے دو پاس چل گئے میں کہ اچھا جی اندر کوئی فرق نہیں نا کوئی حرج نہیں تو میں کہ ہوں تیری بھن نال کوئی پیار پا لے ٹھیک ہے مولوی صاحب اخیر کر دیتی جائی تو میں کہ بھائی اتری دیا لوگوں کی دھی واسطے عبادت سی جیسا کے پکڑے تقریر تو وہ کہنے لگا ہوا موٹا عبادت اینا سلام ملتا ہے ملتان دفاع کیا ہے ایک زیدی زیدی وکیل سی وہ شیعہ کی ووٹ کھڑوتا ہے انہیں کہا ذاکر صاحب میں آپ کی بیٹی سے کرتا ہوں وہ لولا گا کہ تھی آنا مراب میری بیشتے کی تھی جانے گا کھانا خراب ہوگی دس ہوگی کہا لے کرنے بات تمید کہی تھا انہیں آگا وہ مونج کٹی چی لوگ کھانے دھنی نالی بادت تھی تیرے دھنی نالی جائے جائے توجہ نہیں ہوگی تھی اور سجنہ نبی سرور دین مطین سچی گل ہمیشہ ہی ادھر نکل دی گئی جب کسی کا کانا ترا بول چال سبحان اللہ ایمان نال ورنہ ایویں تو نہیں پھر فاقہ نبی سرکار نے بادشاہ دے قرب تو بچایا پھر بادشاہ وی او ہوڑ جڑے تھڈی قانون کو پھر دے پہلے تے قانون وی فرام دے دسن تو ہن تے قانون وی کھک تے تے پھر انہاں دا قرب تے ہور اگے پھر نتیجہ نکلیا ہے کہ خاص پاک میرا ورگے تے نبی سرکار دے دین بچایا حضور سرکار دی امت دی خیر خواہی کر کے لکھاں ولی بنا گئے اج ایمان نال پیسہ جو ڈالر امریکہ بھیجا ہے نا او ہوے تے امریکہ کے حملے کر آئے ہیں تم لیتے کیوں نہیں تو پھر پیڑا کٹھیاں ہوئیں جھاڑیاں دمار دے چونا کیا حملے میں آئے ہیں تم دیتے کیوں نہیں فٹو فٹو ہاں کویت والے بھی پڑھو امریکہ اس نے امریکہ برطانیہ دے خاص پہ دینا ہے سکولوں کو تو دینا ہی پیا ہے نا تو دے رہا سی پرانا ہو تو خیر جب برطانیہ بنے آیا اس لیے بھی وہ لگ پیا نا اپنی تعلیم عام کرم انہیں کیا ہم تعلیم اس لیے دے رہے ہیں اگر یہ عیسائی نہیں بنیں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے یہ انہیں اس لیے آخیا سی پنجا حوالے ناچیز نے کٹھے کیتے ہیں تو ہوں آ گیا مدرسیاں دے اوپر مدرسیاں دے اوپر مسجداں دے اوپر لو مدرسے پہلو سب تو پہلو پھر وکے نے دیو گندی اے وکڑ ایک نمبر نے نا انہاں دے نال دا کوئی ویکھ سکدا ہاں جی یہ سب تو اے سر سوار وی انہاں دا اپنا سی او جڑا سر سید نہیں آلو جنوں او انہاں دا خاص وہاں دا سی وہابیوں کی تین قسمیں آئے ہیں ایک نیلا وہابی ایک وہابی کریلا ایک وہابی کریلا تو نیم چڑھے آیا اور نیم مگو سامنے کڑی میں اور کریلا کے لئے اوپر ہی کوڑا ہوں کوڑا ہوں بھگ نہیں تجھے نیم کے چڑھ جاوے وہ نام برا باندھا سی ایک اندہ وہابی ایک وہابی کریلا ایک وہابی کریلا تو نیم تے چڑھے آیا آندا سی مت تیسرے درجے کا وہابی میں کہوا مونج کٹی چی ساڈے تو تک اللہ نے پچایا جاندا تے تو تیسرے درجے والی بلا مت لگ گئی تیسرے درجے دا وہابی ہے گیا سی اونے او وکیا یہودی دے ہاتھ وچ سب تو پہلا فری میسن تنظیم یہودیاں دا ایجنٹ ہندوستان دا سر سور خان ہے جیڑا بارڈر لنگ کے سید بنے توجہ نہیں فرمائی بارڈر لنگ کے ابھی کسے نوں کی پتہ آج میراشی کل قریشی پرسوں میں حیران ہاں امام غزالی رحمت اللہ علیہ دی کتاب شریف پہ یہ میرے کل سر العالمین وکشف ما فی الدارین آپ سرکار نے لکھیا ہے کہ یمن والے پاسے عرب دے وچوں باقی دے وچوں نکل کے تے یمن والے پاسے آ کے کئی سید ہجرت کر گئے وقت دے خلیفے تو وہ مخالف سی وہ آکے نکل گئے تے اگوں خلیفہ بدلیا تے وہ سجدہ دا آکے کردہ تھی ادب وہ پھر جڑے ایک سید انہا سجدہ آن گھلیا انہا خلیفہ مامون نے خلیفہ مامون نے آکے سجدہ آن پیغام گھلیا بھی ساڑھے کوڑا رہو واپس انہاں آکھے ڈر دے مار کو ڈرے انہاں آکھے ابھی جاواں گے ماتھے میں گدرے یہ پھر مخالفت دا ہور کو روپ نہ پہ دھار دا ہوگے انہاں آکھے ان کیتا انہاں اپنے وکیل تے خادم بھیج دیتے واپس دمشق تے شام آرے پاسے وہ آئے تھے اتھے انہیں سید سمجھ کے سیدہ وانگو عزت چکی تھی تو وہ بھی چوپ کیتی رہے ہمیں چلو عزت تے لاوا پہ ہوگی تو امام غزالی فرما دنیا کہ خیال کرے آجے آج کل چوکھے اوئے لگے پھر بھی ایمان لارا فرمایا کہ بے حیائی کرن بے غیرتی کرن فرمایا وہ سید انہوں نے چو بنارتی ومن گئے کیوں آکے نبی پاک دی حدیث ہے نحن احل البیت لا نفجر ولا یفجر بنا ہر اپنے بیت وہ ہے نہ پتکاری کرتے ہیں نہ ہمارے ساتھ کوئی پتکاری کرے گا بزرگ فرماندے نے وہ سید ہوگے تو پردہ نہ ہوگا میراثی تو بات پا رہے سید جا رہے جو سید دے گھر جو پردہ نہ ہوگا بابا کی میرا فرید بابا فرید نہیں یہ ان پہ فاروق کی ہے انہاں دے بیبیاں پاکاں جا کے ویکھ انہاں بیبیاں پاکاں دیاں قبراں شریف جڑی ہیں وہ مکر کا بنیان تے کپڑا تنیا کھڑا ہے میں بڑا حیران دیکھیا مولا کپڑا پھر پتہ لگا کہ ان دے وچ مستورات نے بیبی پاکا ہاں ہاں ہاں انہاں دی قبر ویکھن دی اجازت پھر میں آکھیا ایویں تے نظام الدین نے جمعیا ایویں تے صابر پیا نہیں آیا ہویا ایویں تے بابا فرید ورگے لال ہیرے نہیں پیدا ہوندے عارف کھڑی فرماندا تم دیو کوڑی ہندی اثر ہندا وچ دیا سنان دے سن سید دریا دے کنارے تو جا رہا ہے سیب رڑے آؤں گے بک لگی سید نے سیب کھالا ہے دل خیال آ گئے ان پوچھا سیب کھا بیٹھا میں شرمندہ ہویا ڈر اپنا پیدا ہویا جدھر پانی آ رہا سی اوہ رہی کو پین ہے اگے سیب باندھا تھا باغ لگا سی دریا دے کنارے تے مالک نو لبیا آندا ہے بابا جی مہربانی کر سیب کھا بیٹھا واں ماں فرما دے اگے وی سید سی باغ والا وی سید سی آندا ہے سوچ پاک با دے روڑیا سے بخشوا ہونایا کھلاوے کیوں نہ ہو وہ حضر پاک بان نالا پر بھی رشتہ جب کرے پہلو یہ نہیں دنیا میں کھلی سی آج جی وہ کھلے لے ٹی وی بھی ہو وہ چکلا بھی ہو ہارے سارا پتہ نہیں کی کچھ منگ دے لے ہن بھی نال گیا نہیں کر دے گل سامان نال کر دے میں کہوا مجھ کتی تھی سامان نال مر شادی چا کر لیا من دی لوڑی کریے بخشا والی نو ہاں بندے خدا دے جدو سید نے ویکھیا اے دا پاک مان اندا کجرا شرط عمل سو شرط لا پر معافی ضرور دے یا مد کا در مار دے منو سیب ضرور معاف کر دے سید بابا فرما دے میری ایک بیٹی ائی جڑی اکھوں نی ہے وہ گنگی ہے کنو بولی ہے ہتھوں نہ ملیے پیروں لنگڑی ہے دے نال بیاہ چا ذکر سے معاف کر دیاں گا سید سچا خوف رب دا رکھن والا سی آن دا قبول نکاح ہویا سید گیا حجرے دے اندر دیکھیا بے آتی بھی بیٹھی ہے پیچھا ہاتھ لگا وے بابا جی آن دا پچھائے ہوئی تیری گھر والی آئی آن دا بابا پچھا میں اس واسطے بولی آکھیا سی میری دھی غیر دی آواز نہیں سنی میں اس واسطے ہاں جی بول گی آکھیا سی کبھی غیر دے نام نہیں بولی میں اس واسطے لمبی آکھیا سی کبھی غیر نو ہاتھ نہیں لایا میں اس واسطے لمبی آکھیا سی کبھی بوہا نہیں لنگی گھر سی بیٹھی آئی میں ان دی ماں سی سے پتوا من والا پیو سی جلال بول سبحان اللہ پر مونج کٹی چاہی یہودی دیو نے ساڑی ہی ہے ایسے دلتے اور دلتے دل خاص نگاہ رکھ لئیے نا انہیں تاں کر کے کڑیاں واسطے تو 200 روپیہ پورا خاص دن دے نا مردہ واسطے مردہ واسطے نہیں 200 روپیہ کڑیاں واسطے سکول چاہوں دا ہے ایس علاقے چاہوں دا ہے ہاں یہودی ادھار پاس اپنی کہیں 200 روپیہ منڈیا واسطے نہیں کنا واسطے کیوں انہوں نے پتا ہے کہ ایک برباد ہوئی سارا خاندان برباد عزت نا ایسا ہی ایسی یہ رولی تو سارا خاندان ہو گیا اتا کر کے نا مراد اس تعلیم لانتی دا نتیجہ ویکھ جو گجراں والے میراتھن ریس ہوئی لاہور تے ہو گئی سی تے گجراں والے ہون لگی تے گورنمنٹ پاکستان نے آکھیا بھئی انہاں آکھیا بھئی 500 روپیہ کڑی نو انعام دیاں گے 15 نمبر بداواں گے کچھی پاؤ تے نسو سڑک دے اوتے اچھا تعلیم دا اثر سن تعلیم دا گورنمنٹ تے جو آکھیا ہوگی تے اسے تعلیم دے تیار ہو ہاں او کڑے غوث پاک والی تعلیم پڑھی کھڑے نے توجہ نہیں فرمائی لو ساری تعلیم ہوندی تے وہ بھی تے غیرت والے ہوندے اچھا ہن انہاں نے کہہ دتا اگوں تعلیم دا اثر ویکھ 600 لڑکی 500 دے پچھوں تیار ہوئی 600 لڑکی کچھی پا لئی ہے پٹ کڈ لئے نے میدان وچ آ گئی ڈیڈیاں جڑے بیٹھی سن ڈیڈی ڈیڈی ایک ہوتا ہے ڈیڈی ایک ہوتا ہے ابا ڈیڈی ہوتا ہے دلہ بے غیرت ابا ہوتا غیرت والا توجہ نہیں کی تھی کیونکہ ڈیڈی انگریز تو آیا ہے تو انگریز ہمیشہ دلہ پہ ہوئے ہیں ہاں ڈیڈی تے اما ہے لیڈی تو بچہ ڈیڈی تے اگو کپڑے ریڈی تو بندے دے پتر والی شاہی کو نہیں بچے کو ریڈی کپڑے تو بھی نہیں بٹے بھی نہ مراد جی میں جو بٹیرا ہوندا نا بٹیرا دے پچھو پوچھ کھول لگو تو کیویں لگدا میں پین پالے نو ایک دن آکھیا میں کہ پتر اے کہ کھوتے دے پوچھل چا سان رکھو تے تہاڈی جی گئی وانا مرانا مجلی اپنی شرمگاہ دے تے پوچھل چٹی پھر دی تے تو لا کے ایک پاسے چ رکھی ہاں دامن سادہ سی لکائی پھر دے تھا میں ایک نو آکھیا پتر میں کہ ٹوئے ٹبے بھی کڈی پھر رہے کپڑے بھی پائے پھر رہے وہ موج کٹی چی چنگے کپڑے رہے کپڑے ہوں میرے دو قسم دے ایک ہوں دے نے الماری دو ہے ہوں دے نے شو کیس الماری ہے چھے الماری ہے جیڑا سودا رکھو لک جاندا ہے باہر دستا ہے تے شو کیس وچ بالو شاہی او اتو دستی پی ہوتی ہے یہ جیڑا سلوار کمیز چادر ہی نا یہ تے ہے الماری تے جیڑی پینٹ ہے ایمان نال میرے کول اگلے دن کہا بیٹھا میں کہ پتر خوشی نال پائی پھرنا ہے خوشی نال پائی پھرنا آندا نہیں نہیں چاچا خوشی نال کی پائی پھرنا یہ سپلائی کرن جانا میں سودا دکانا تے تاں پانا پیندا ہے میں کہ اچھا تو آپ سپلائی کرنا ہے یا پینٹ کر دی ونا مرادا جے ستھن راہ ستھن پا کے جاوے تے سودا راہ اج دیکھ پیندا ہے کیوں بھائی میں کہ پتر بے ضمیر جو بن گیا جے اور تے گل کوئی نہیں ایویں تے نہیں اللہ میں اقبال ہو سکیا تیرا وجود سراپا تجلی ہے افرنگ کہ تو وہاں کی عمارت گھروں کی ہے تعمیر میں اگلے دن جنگ پہ جاواں تے بس بس اے سی والی تے ہوندی گلی چا کھلوتا منڈا پینٹ پا کے میں چادر لائے بیٹھا تھا میں اونوں ولیٹن لگ پیا بس دے وچ ہی بڑا دا چاہتا خیر تے نہ پتر کوئی آں چاچا کو میں ننگا کھڑا میں پتر سوار کے ویکھ آں دا چاچا سکولاں بغیرت کیتا ایمان نا اتو گرمیاں دے دن نا دن نا مراد کھوتے دی کھال جنی موٹی اور دعائی خدا دی تے ایک سوڑی مڑ گرمیاں چوندی ہے پیچ پیچ پیچ پیچ پیچ پیچ تماشے ویکھن والے ہوندے نے قسم خدا دی ساڈی قوم نبی دی سنت تو جدو نفرت کیتی ہے نا رب آکھیا تواڈے تے او قہر پاواں گا کہ کھوتیاں تے وی نہ پایا ہوئے سوڑی پوا دینا وہ بھی تیٹڑیاں مار کے پریشان ہو سی میں مصیبت کیڑی نو پھڑ گیا رب آکھیا تو سب میرے نبی دی سنت نو کڈ کیتی وڑ آئے تھے شاباش تیرے واسطے جیندے قبر ہے ایمان نال پگ اتاری ہے ساری قوم نے پگ آدھے سن گرمی رکھیے رب آکھیا حوصلہ کرو میں تواڈے تے ہیلمٹ رکھاں گا گرمی پہ یہ کپڑا سی تو اندر وچ ہے راحت سکون وہ ہے پلاسٹک تے وچ فوم تے اتوں بھی پلاسٹک تے دوائی خدا دی اگو شیشہ منہ بٹھار بند جی ہوٹل چڑھایا ہوتا نا وہ کی آدھے دبوت چھکا کریارا کریالا جی چڑا یہ نچڑیا پیا ہوں وہ دوائی خدا سا بند ڈاکٹر آدھے نے گرمیاں دے دیہ نے نہ پاگل ہو جانا میں کہ ہوں یہ نہ حضور دی سنت نو کنڈ کیتی ہے جھلیا مصطفیٰ دا ہر کم رحمت ہے ہوں اتے وہ ڈیڈی جڑے سن نا انہیں آخیا ڈیڈیا انہیں آخیا بھائی بیٹی صفائی نصف ایمان ہے ذرا چمک دمک کر جاؤ ہاں جی کیونکہ حدیث ادھر ہی لائی کرنا میں کہ بوجھ کٹی جی یہ صفائی نصف ایمان ہے پھر کوٹھے بھی کمری تو پکے ایمان آ گئی اور روزانہ چمک دمک کے بیٹھی ہوں نا مرادا حدیث کا مطلب تو سی طہارت پاکیت دا ایمان ہے وہ صفائی کی کافر جڑا ہے نا وہ صاف ہو سکتا ہے پر پاک نہیں ہو سکتا مومن میلا ہو سکتا ہے وہ پاک نہیں ہوتا توجہ نہیں فرمائی گئی اچھا وہ جناب نا 500-600 لڑکی تیار ہو کے باہر آ گئی ایمان نال دسی بولی اسی اپنے شہر دے چوڑے نو آخی 1,000 روپیہ دینے تو اپنی رن نو کپڑے وچ بازار وچ نسا نسے جی سچی بولی پنڈ دے چوڑے نو آخو 1,000 روپیہ دینے کڑی اپنی نسا اگر نسا جائے میری نو تھان تے بالا اگر وہ دوڑاوے نا زکات چھوڑی ویل افسوس اس تعلیم نو تعلیم آکھن والا کڈا وڈا لانتی ہونا ہے جس تعلیم دا اثر نتیجہ اے نکلیا ہے نکلدا ہے کہ کچھی 500 روپے دے پیچھوں پا کے 600 لڑکی وے ایک ہندی آندے خراب ہو گئی ہے وے دو ہندی آکھ خراب ہو گئے پورا کالج دا کالج تیار ہو کے نس پہ نا کھڈو واقعی نسیاں نے لوکاں جگ ویکھیا کافراں ویکھیا نسی پہ جاندی ہے تو ایمان نال دس اے تعلیم نو تعلیم آکھن والا کڈا وڈا لانتی کافر ہوے گا جس تعلیم دا اثر 600 دی سنتھن لوا چھوڑے اس تعلیم کو تعلیم دینے والا کافر ہے وہ تعلیم تو وہ ہے بے غیرت پلے غیرت والا بن جاوے بے حیا پلے اور پھر افسوس ہے کہ ویک پیسیاں دے اتے وکن اللہ میری توبہ کہ آ کتابیں اوہی میرا تھن ریس اندے وچ سکھ پڑھائی جاندی ہے یہ کتاب کسے سکول دی نہیں یہ مدرسیاں دی کتاب طریقتن جدیدتن فی تعلیم العربیہ یہ دیو گندیاں چھاپی ہے المکتبۃ العلمیہ لیک روڈ لاہور پاکستان چبرجی دینا لکھنا رہا ہے عبدالقیم مکہ سور امین مصری اچھا یہ طریقت جدید فی تحریم العربی ہے عرب سکھانے کا جدید انداز آئے ہائے ہائے مادرن اے مادرن طریقہ کتاب نمبر 2 دیوگندیاں چھاپیے تو برائلہ رہید پڑھان دے پہنے بریل بھی وہ ہوتا ہے جڑا امام احمد رضا کا تابے دار ہوئے بریل وہ ہوتا ہے جڑا پرس کا تابے دار ہوئے مارا تھل ریس کی سنت ستھڑ ہی میں آ کے غلطی کر بیٹھا یہ حالت اچھا نہ تھا میں مانو تو ہی ستھڑ آ کے حضرت صاحب آئی نے نمیا نسلیاں پہ تھلے لکھا عائشہ سے تو سابق رسول کا تہوار عائشہ اپنی سہیلیوں سے مقابلہ کر رہی ہے عائشہ کے تسبق رسول کا تہوار عائشہ اپنی سہیلیوں سے آگے نکل رہی ہے کیا ٹیکسی بناونی ہے ٹیکسی صاحب جو کام کا جو کپڑا ہے یہ غریب اچھا پھر اشارے دکھتے ہیں ہاضا پاسور مشارہ ہے ہاضا فمن ہاضا حدود ہاضا الورفا ہاضا بطن ہاضا فخیر ایک دو اشارے پر سب جائے گا حضرت صاحب جو پانی کا جو کپڑا ہے یہ غریب اچھا پھر اشارے دکھتے ہیں ہاضا پاسور مشارہ ہے ہاضا فمن ہاضا عدد ہاضا الورفا ہاضا بطن ہاضا فخیر ایک دو اشارے پر سب جائیں گے جڑے ضروری ہے وہ سب جائیں گے وہ پاپا ہال کا روپا افسوس افسوس افسوس خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں رول گئی ہر کہڑی شاید مسلمان میں نے ایک خاصا ترقی کی چھوڑو اے نکے ہو سکو سکولی ہو دوائی خدا دی وہ تا ہی میں شجرا لسن کھولی بیٹھا بس ادھر ویخ ایمان نال آوے آ انگلش کی کتاب ہے یہ چھپی ہے دار العلوم جامعہ نعیمیہ لاہور سارے کھول سارے کھول بیٹھا سیانے آتے نے اپنے بیمار کا علاج پہلو کری دے اپنا مردہ ہوگا دوجے کو ٹیکا ٹھوکی کر رہی ہے ایک لکھا تنظیم المدارس اچھا انگلش ہے پہلا سبق کہندا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک دی سیرت دا دوسرا سبق کیڑا ہے دوجا سبق کہ نو پاکستان کا ثقافتی ورثہ کی وراثت ہے جی ساڈی موسم بہار کی آمد فصلوں کی بوائی اور کٹائی تمام دنیا میں پاکستان کی طرح بہت پسندیدہ موضوعات ہیں ناچ اور گانے دونوں زندگی کی خوشیوں کا لڈی بھنگڑا خٹک ناچ اور ہو جمالوں کی شکل میں اظہار کرتے ہیں ہیر رانجھا مرزا صاحبہ سونی مہیوال اور سسی پنو کی عشقیہ داستانیں نظم کی صورت میں اور دل کا شروع میں گائی جاتی ہیں اے ساڈی وراثت ہے تہاڈی وراثت ہوئے لڈی بھنگڑا لڈی ہے جمالو پاؤ لڈی ہے جمالو کیوں بھائی اٹھو اٹھو میرا سب زندہ کرو اپنا دے جوڑے ہرن دی تے بوٹی ایک وچ خنزیر دی پا دینا تے ساری دو خنزیر دی وہ دو دا مٹکا ہوئے دے کترا ایک پشاب دا پانی نہیں سارا مٹکا پیشاب ہے افسوس تعلیم نبی دین نال ایڈی وڈی گند چٹی پخانہ رکھ چڈیا تو پھر کیوں نہ امریکہ ڈالر دے گے پیسے دے گے ادھر پاک علی دے دربار تے بم مارے قرآن نو کتی خانے سٹا دیا انگریز وہی امریکہ برطانیہ تیری فوج نہ دی اتحادی ہے تیری حکومت نہ دی اتحادی ہے قرآن میں گند سکتے تو مولویوں نے تو تھوڑی اولاد نے خرچے بھی لا کے پڑھاؤ تعلیم نہ دیا گا قرآن کا دشمن کیڑا سجل کیڑے بن گیا معلوم ہویا تعلیم جو کافر پہ وہ تعلیم نہ سمجھنا یا ایھا الذین آمنوا پڑھ دے قرآن مولانا صاحب بھی فرما رہے ہیں نبی قرآن پر ارشاد ربانی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا يَنُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَمِلْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ فساد اثر نہیں کرن گے کوتاہی نہیں کرن گے ہاں اللہ فرماندا ہے انہاں دے دلاں نے تو بڑی دشمنی پئی جو پر انہاں دے دلاں دی دشمنی مومن تے نکلدی رہندی جو پر انہاں دے جڑے دل دے اندر رب سونا فرماندا ہے دشمنی بغل پیا جو او بڑا وڈا جے اساں تواڈے اگے نشانیاں اپنی گلاں بیان کر دتیاں نے تاکہ تسی عقل والے بن جاؤ سوچ والے بن جاؤ سمجھ والے بن جاؤ او خدا بھی لینا جان رہی تم اس واسطے کہ قرآن قرآن مجید کا دس لاوے رازدار نہ بنایا جو کافروں غیروں منافقوں رازدار نہ بنایا جو رازدار بن گئے تو تباہی کر دیں گے تو خدا دے بندے آؤ استاد شگرد دے دماغ دا وی راز رکھ لے دل دا وی راز رکھ لے قسم خدا کافر نوں تے مسلماناں دا منشی رکھنا وی جائز نہیں کاک کاک سبحان اللہ کتھوں لب لیا ماں فاروق اعظم اے اے اے اے واہ شیر خدا دے آوا او صدکے جاوا آپاں ویکھے انگریزی کیتڑ سانوں کی پتہ مصطفیٰ دے شیر کی ہوندے ہو اے فاروق اعظم دے کول اک شخص آیا تفسیر ابن کثیر وغیرہ اٹھا کر دیکھو کہن لگا حضور اے فلانا عیسائی ہے بڑا سونا خطے دا بڑا فریاضی حساب جاندا ہے اینو منشی نہ رکھ لئیے آپ نے فرمایا پھر تو ہم نے اس کو رازدار بنا لیا اور خدا فرماتا ہے رازدار نہ بنانا ہم قرآن کے خلاف چل کر کامیاب کیسے ہوں گے بول چا سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا پہلو پہلا اوہی دیوبندی سب تو ادھر افغان دی لڑائی ہو رہی ہے طالبان دے بندیاں دے اوتھے لڑ رہے نے ادھر ادھروں انہاں جنگ ختم کیتی ہے ملک علاقہ قبضے کیتا ہے دوسرے دن ہی ایتھے آئے نے جیک سٹلا وغیرہ سارے وزیر ادھر ٹونی بلیر پہ ہوندا کبھی کوئی پہ ہوندا انہاں پیسے دتے نے سب تو پہلا انہاں دا نصاب مدرسیاں دے وچ دیو گندیاں آکھیا ہے اگو قوم ساڈی بدو اے صرف سر مارن جوگی بڑا دین دا کام پا کر دینے وہ مونج کٹی چی او دے بام پا وجد دے سن این ای دیو بندیاں دو پر کہ ہون چاٹی بجائے کہ نالی لڑکے تے جیک سٹلا آیا ہے پشاور چی مدرسے دا دورہ کیتا دو بندیاں دا تو انہاں قرآن پیش کیتا کراچی دا دارالعلوم کراچی تقی عثمانی آ دیوبندی آ انہاں سارا کچھ قبول کیتا پہلو تے پھر جڑے ساڈے سنی نے نہ سن ساڈے جڑے سن سنی نے سن اے پتہ کہ اے کردے نے انہاں دا مقابلہ کس انداز نال؟ اس انداز نال کہ جی میں او کرن تسی او میں کرو نہیں تو پشارا جائیں گے. وہ جی تنظیم بناؤ تو مقابلے بنا دو پاویں جائز پاویں نہ جائز. جو وہ کرن وہ کریے نہیں کرتے پشارا جائیں گے. ہوں کافر نے سڈے گھر چ بڑھن کا بہانا ہیو بنایا ہوا. وہ انہوں استعمال کرتا ہے وہ انہوں کے دستی نے وہ فورن استعمال ہو جاتے ہیں. جب سڈیا کی باری آتی ہے وہ سارے اندر وہ ہو گیا مڑا پان پچھاڑا چلیے. پر میں کہ مونج کٹی چی مقابلہ ان تے نہیں ہوں بھی اگلا جو ستن لا ویسے بھی لا لیے کی آ کے نہیں نہیں لانے تو اگلا نکل گیا ابھی مڑ کے کرا. حق تو بن گیا کہ دشمن نو ننگا کرو قوم دے اگے اودی حقیقت کھولو. جو کردا ہے اودے کردار نو شریعت دی روشنی وچ پیش کرو. کیا حقیقت کردے نے؟ میں جویں توا لانا انج توا لانا چاہیدا سی قوم دے اگے کھلدا بھی اے تے انہاں دے نے تے رلے کھڑے نے. یہ الٹا رل گئے نال انہاں آگے آ جاؤ ساڈے لاہور دے اندر جامع نہیں بھی آ رہا. انہاں جگ سٹران نو لیا نینسی پاول وہ لتاں شتاں کڈ کے واہ واہ خوب جناب پر چاٹا چاٹا کڈ کے میں کیا مول بھی اصا پہلے آدھے ہوں سا. دو بندیاں نے بلایا سی اندرا گاندھی نو اندرا گاندھی نو تو میں کیا ہوں وہ آخر گے یہ رابعہ بسری آئی کھڑی کرے بندہ کدھر جائے. قسم خدا کی کر کے نام سبحان توجہ اللہ بول سبحان اللہ. اور سجنا ادھر نہ ظالمان نے بتی اڈے دیتے ہوئے سن آدھے سن ہماری سعودیا کی حکومت تو ہماری ہے سڈے تو رب رحمت کی ویکو مکہ مدینہ سڈے کو جڑے آدھے مدینہ ساڈا تو مکے مدینے دے اڈے تو سارا امریکہ کے کول ہے کہ نہیں وہ کنہ دے اتحادی نے ہوئے امریکہ دے اتحادی تے مطلب انہوں کے اتحادی تو یہ بھی انہوں کے اتحادی بن جانا تو پھر اتنے امریکہ مردہ وا جنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی. میں جگدین نال حضور دی امت نال اور مونج کٹی چی جنگ تو رکھنی لو دے تو مینو آدھے نے مول لڑیا کیوں انہوں نے لڑیا کیوں ہے؟ میں کہ پتر وڈے ڈاکو جب چھوٹے ڈاکو نو استعمال کر لیں گے نا تو ذرا آپ باری کرے ہوتے ہیں اگے بھیج کے پچھوانا انہاں پہلو استعمال کیتا ہے انہاں ویکھیا ساڈے دستی بنے نے ہے تے ای ہن لگڑا پٹیے تو چنگا ہے چھتی مرن گے ہاتھوں نال جو بڑائی کھڑے سن ہاتھاں نال بڑھایا تھا چاٹنی لگا مار دیا. قسم اس ذات دی جے قبضہ قدرت تک میری جان جے قدر افغان اسران ہوندا مصطفیٰ دے سچے غلاماں دے کول شریعت دا قانون اتھے ہوندا صحیح قانون وی ہوندا نال اللہ فرماندا ایمان والا امداد ہمارا حق ہے. ایمان والے سر تیرا امداد نہیں کی بابو مویا ایمان نہیں بولے سن رابا کیا کٹو میں کٹوں گی توجہ نہیں ہو فرمائی سجنا جدو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت دے اگر صحیح پیش کیتا ہے تو اللہ دے مرد فقیران امام مرد فقیران جڑے پوری دنیا تو بے نیاز ہوندے نے چٹائیاں پھڑیاں تو بے کے فقر دے تاجدار ہوندے نے مولا کائنات کی معرفت والے ہوندے نے اونا یان کے دنیا دے پورے کرے گئے تا پھر صدی تو بعد آ جانا سبھی تو بعد آ جانا مجھے دل جدا مطلب بچا سندوڑا بیبی رکھنے امور سو سال تو بعد آتا جی ایسا جو تار دے ہوگی تو ان میں آر بھی لوگ کے لیے توجہ نہیں فرمائی رجیب جبول سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا سجڑا اے دعا کر جو رب غوث پاک دے جوڑے مبارک دے صدقہ امت مسلمانو کو غوث دا غلام عطا فرما دے جڑا مڑ اس امت مصطفیٰ دی تقدیر ہاں جی سونی چا بناوے دعا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلام دے دو شیر پڑھو جو اچھا جناب انشاءاللہ عزیز جی ہر گھر کی ضرورت ہے عورتوں کو فتنے اکثر عورتوں میں بڑا بدرنگ بنتا کی جاندی ہاں جی یہ خاص عورتوں میں فتنے ہیں اور موقع آزادی بربادی اس طرح کے موضوعات جناب ہاں جی اور ماڈرن اور جدید اسلام کا تعارف ہو نئے نئے موضوعات ہوتا نہیں ٹی وی کی تباہ کاریاں وغیرہ تو سارے حاصل چلو مصطفیٰ جانی سلام شمع بزم مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بن دے ولی اتھا بوش برطانیہ والے نہیں لاکھ دی لانا تے انا تے ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بن دے ولی روکنا کہہ دے ساڈا مشکل علی جد در تو پہ بن دے ولی اوے اوتے درجہ ولی کیویں پاوے جیتے مہر علی سین لاوے اوے اوتے درجہ ولی کیویں پاوے جیتے مہر علی سین لاوے اوہ بندہ ہے ولی جے ਕਹਿ ਚੌਖਟ ਅਲੀ ਦੀ ਮਲੀ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਵਲੀ ਜੈ ਚੌਖਟ ਅਲੀ ਦੀ ਮਲੀ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੈ ਅਲੀ ਜਿੰਦ ਦਰ ਤੋਂ ਪੈ ਬਣਦੇ ਵਲੀ ਕਾਬਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਨਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੇ ਪੀਰ ਦੇ ਜਮਣੇ ਦੀ ਜਾਏ ਕਾਬਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਨਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਮੈਡੇ ਪੀਰ ਦੇ ਜਮਣੇ ਦੀ ਜਾਏ ਆਇਆ ਸੋਨਾ ਅਲੀ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਜਲੀ ਆਇਆ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਪਾਕ ਅਲੀ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਜਲੀ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੈ ਅਲੀ ਜਿੰਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪੈ ਬਣਦੇ ਵਲੀ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਮਦਨੀ ਅਲੀ ਕੋ ਸਦਾਇਆ ਆਇਆ ਹੈ ਦਰ ਤੇ ਖੈਬਰ ਉਡਾਇਆ ਉਹ ਖੈਬਰ ਦੇ ਦਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਤਰੋੜੀ ਖੜੈ ਤੂੰ ਘਰੇ ਚ ਜੋੜੀ ਖੜੈ ਓਏ ਮਿੱਠੇ ਮਦਨੀ ਅਲੀ ਕੋ ਸਦਾਇਆ ਆਇਆ ਹੈ ਦਰ ਤੇ ਖੈਬਰ ਉਡਾਇਆ ਮਾਰੀ ਖੈਬਰ ਦੇ ਦਰ ਕੋ ਤਲੀ ਮਾਰੀ ਖੈਬਰ ਦੇ ਦਰ ਕੋ ਤਲੀ ਉੱਡੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਮੁੜਨਾ ਵਲੀ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਛ ਰੋਕ ਨਾਗ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਜੈ ਕੋ ਨਾਰਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾ ਭਾਵੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ ਜੈ ਕੋ ਨਾਰਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾ ਭਾਵੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰੇ ਹੈ ਮੂਲੋਂ ਮਲੀ ਉਂਦੀ ਸੜ ਸੜ ਤੇ ਉਮਰਾਂ ਗਲੀ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੈ ਅਲੀ ਜਿੰਦ ਦਰ ਤੋਂ ਪੈ ਬਣਦੇ ਵਲੀ ਉਹ ਜੇ ਤਈ ਸਾਲ ਕੋ ਦਰ ਤੇ ਜੇ ਤਈ ਸਾਲ ਕੋਈ ਦਰ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਤਈ ਖਾਣਾ ਅਲੀ ਸਹੀ ਨਾ ਖਾਵੇ ਰਲੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਵੇ ਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਲ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਲੀ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੈ ਅਲੀ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪੈ ਬਣਦੇ ਵਲੀ ਉਹ ਜੇ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਈ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ مجھ ویسس جو ساری ٹلی سیت تھیسس ہمیشہ بھلی ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تے ਪਰ ਹੁਣ ਉਂਜ ਅਗਾਂਹ ਲੱਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਖੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਖੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ایمان نال درس